Раздзел 7. Авантуры збеглых нябожчыкаў. У паўднёвых славянаў ёсць звычай паўторнага пахавання. Праз колькі гадоў магілу раскопваюць, дастаюць косткі, мыюць асвячонай вадой і віном, заносяць у гаршчку ў царкву, а затым хаваюць нанова з належным адпяваннем. Мо, каб упэўніцца, што нябожчык не ператварыўся ў вупыра і асінавы кол не спатрэбіцца, мо, каб выказаць павагу памерламу сваяку. Дарэчы, гэтак жа ўласнаручна ўчыніла з косткамі праваслаўнага выдаўца і фундатара Астроцкай акадэміі Канстанціна Астроцкага ягоная ўнучка Ганна Алаізія. Унучка была фанатычнай каталічкай і хацела загладзіць дзеда ў грэх схізмацтва. Ох, не ляжыцца нашым нябожчыкам, парэшткі купалы туды-сюды вазілі, і ў Фразіні Полацкай, Сафіі Слуцкай, над Івана Луцкевіча умоўна перазахавалі ў Вільні, хоць ягоная магіла ў Закапане не знойдзеная, да парэштка ў Максіма Багдановіча на ялцінскіх могілках падбіраюцца. Нядаўна будавалі ў менскім верхнім горадзе дзіцячую філармонію на падмурках старажытнага кляштара, дык косткі і чарапы будаўнікі цішком у мяхі сыпалі. Супрацоўнікі архіва, што побач праз вокны бачылі, кудысь паведамлялі, а толку, каму ў нас трэба памяць даўніх часоў, яшчэ ідэалагічную карцінку сапсуе. Вось і блукаюць нябожчыкі несупакоеныя. У мяне дык дакладна свой такі ёсць несупакоены. І я дасюль да канца не ўпэўненая, што ён з плоці, крыві і 80 кіль звычайнай чалавечай няўдачы. Ні вупыр, ні пярэвратень, ні глюк майго хворага мозгу. Я няўважна павялічыла чырвоны спектр карцінкі, над якой працавала. Вот так. Цяпер плакацік, што трэба. Чарговае спасіба дзеду за пабеду. Сівы, але яшчэ крэпкі ветэран, крамяны ўнучак у старой салдацкай пілотцы, якая неадменна прапахла порахам. Як жа афіцыёз губіць над самае балючае і важнае, і ўражанне, нібыта акрамя апошняй вайны ў беларускай гісторыі нічога істотнага не здаралася. А калі войскі Менглі Гірэя альбо ваяводы Шараметціва пад Менск прыходзілі, хіба менш мужнасці праяўлялі месцячы баронячы горад, чым іх савецкія нашчадкі? Хіба менш жорсткімі былі ворагі? Ды ў летапісах толькі і чытаеш, як горад выразалі, пару дзясяткаў пакінуўшы. І абрыдзіла мне гэтае постцаўковае, якую дзяржаву развалілі. Вялікі Савецкі Саюз, разумееш? Бог ты мой, ды што такое 70 год існавання нейкай дзяржавы для гісторыі? Змірх павекаў. Былі цывілізацыі, якія існавалі тысячы гадоў. Іхнія гарады занесла пяском і бляшанкамі з-пад кока-колы. Я дадала блакітнага колеру ў вочы гераічнага дзеда. Цікава, мой прадзед, якога немцы спалілі разам з сям'ёй і ўсёй вёскай за дапамогу партызанам, і які не дажыў да права на бясплатны праезд і каўбасу сыравэнджаную маскоўскую ў спецзаказах, таксама, здаецца, быў блакітнавокі. Адзіны фотаздымак чорна-белы, але вочы прадзеда светлыя-светлыя, нібыта ззяюць. Як у таго таямнічага Люцыяна Станіслававіча Корвуса. Не, пра гэта я падумаю пасля, пра Корвуса ў мёртвых і ў воскреслых. У мяне вось незразумела, чые вочы, нешта сярэдняе паміж брунатнымі і зялёнымі. Гісторыю пішуць пераможцы, дакладней ацалелыя, а ў штабістаў ды каптэнармусаў куды болей шансаў перажыць вайну, чым у якога пехацінца. Чым далей, тым больш стракаты кантынгент тых, хто абазначаецца словам «ветэран». Бабуля расказвала, у нашым доме калісь жыў дзед па мянушцы Сліва. Празвалі яго так за адпаведны колер носа, высокі, худы, змрочны, маўклівы, але трымаўся заўсёды прама з вайсковай выпраўкай. Не прасыхаў, вядома, жонку лупіў, дзеці яго дражнілі, дзверы кватэры скрэмзвалі непрыстойнымі надпісамі, але кожны год на дзень перамогі сліву запрашалі ў школу. Ён прыходзіў цвярозы, урачысты, але з нейкім адценнем няўпэўненасці, расказваў пра візіты ў партызанскі лагер, і як немцы скідалі з самалётаў пустыя каністры, і тыя свісталі больш страшна, чым сапраўдныя бомбы. Калі Сліва памёр, пайшлі размовы, што быў ён НКВДістам, і шмат ворагаў народа ўласнаручна пастраляў, таму і піў. Я дадала на плакацік духападъёмны лозунг і адправіла начальству. Гэта яшчэ нічога, 6 балаў па шкале агіды. Вось калі ў нашай транспартнай газетцы вырашылі рабіць рубрыку для аматараў садоў, гародаў, я намучылася. Усё патрабавалі ілюстраваць, і для мяне дасюль слова «мульчыраванне» гучыць як цытата з шумерскага пісьма без перакладу. Помню, чытала ў паласе артыкул пра малінавых даўганосікаў. Фантастыка! У даўганосікаў ёсць галаватрубка, мутанты. Выбіраюць для харчавання кветкі толькі мужчынскага тыпу, а жаночых пазбягаюць, і каментаваць не хачу. Маладняк адпраўляюць зімаваць у халодную глебу, суровае юнацтва, хоць фанфік пішы. Цікава, а кветку чырвоны дракон альбо магрэтку у нас хто-небудзь вырошчвае? У пакоі з маніторамі зноў надрываўся гурт Любе, распавядаючы штосьці пра расейскія бярозкі. Смярдзела чыпсамі са смакам курыцы, значыць, дзяжурыць мент Паша. На маніторах відэаназірання соўгаюцца людцы, шэрыя, бляклыя, жывыя нябожчыкі, мае браты і сёстры, такія ж, як я. Гарадскі тэлефон заверашчаў, быццам хтось укусіў яго за шнур. «Ірына Максімаўна, з вамі хоча гаварыць дырэктар, з'ядноўваю». Голас сакратаркі быў надзвычай падобны да таго, што час ад часу абвяшчаў «Атайдзіце ад края платформы». «Ты што вытвараеш? Я цябе пашкадаваў, пакінуў на працы, пад нагляд добрых хлопцаў прыстроіў, а ты мяне падставіла?» Доктар зло разышоўся не на жарт, у мяне пад лыжачкай заварочаўся халодны слімак. Мы ж усе такія напужаныя. Кожнаму бюджэтніку ўбілі ў галаву вытураць з працы і прападзеш, як рудая мыш. Здаецца, без гэтай працы, хоць ты яе ненавідзіш, жыццё скончыцца. А што можна іншую працу пашукаць і, магчыма, лепшую, думка не даходзіць. «А што такое, Вячаслаў Матеевіч? Я ж нічога не зрабіла кепскага». «А галасок мой дрыжыць, і падумаць толькі, збіралася калісь маляваць карціны ў стылі Бэнксі, тусавацца на елісейскіх палях і чхаць на філістёра ўсіх нацыянальнасцей». «Што за гешэфты з правінцыйнымі БНФ-уцамі? Сталічных мала? Што ты там наабяцала тёцы са Старавежска? Як яе там? Арыядна Мартынаўна падпека? Які музей раскрадаюць? Якія пікеты?» Я з цяжкасцю сабрала думкі ў больш-менш завершаную ікебану. «Ну, бібліятэкарка, ваяўнічы верабей, да майго рэдактара дабралася». З напамінам, што ягоная падначаленая абяцала падтрымку ў аднаўленні гістарычнай справядлівасці, дзе ж тыя матэрыялы пра стварэнне музея слыннага доктара Корвуса, а калі іх не будзе, мясцовыя змагары за праўду пяройдуць на іншыя метады, і ўвесь свет дазнаецца наконт прадажнасці газеткі. Давялося апраўдвацца. «А што, Ірына Корвус?» «Ірына ні пры чым. З тётачкай пазнаёмілася выпадкова, калі паехала глядзець дом, што застаўся ў спадчыну ад мужа. Спадарыня падпека, мясцовая вар'ятка. Спадчыны дом належаў сваяку мужа, старому доктору Дзіваку. Тётачка яго абагаўляла і хоча зладзіць музей у памяць куміра». Вячаслаў Матеевіч, я абяцала толькі, што аддам для экспазіцыі непатрэбныя паперы і рэчы з дому корвусаў, ні пра якія артыкулы і пікеты гаворкі не ішло. Не ведаю, ці паверыў мне доктар зло, магчыма, наступная размова вялася для прафілактыкі, але атрымала я поўную місу поліўкі. Да работы стаўлюся фармальна, ілюстрацыі ў час не здаю, цешуся ідэяй, што вялікая мастачка, а такімі мастакамі можна гаці гаіць. Ды яшчэ з усяго вартага пасміхаюся, хвігу ў кішэні трымаю, змагарка сраная. Цані, што дзяржава вывучыла, працу дала. Памятаем, як артыкул пра гэтых малінавых даўганосікаў праілюстравала фота з форума маладых ідэолагаў. Мала што на першым плане была талерка з ягадамі. Каму трэба, пазналі, што там на заднім плане за мерапрыемства. Пад канец доктар зло, відаць, змарыўся мяне выхоўваць, і я супакоілася, зразумеўшы, што не пачую сакраментальнае «збірай манаткі». «Думай, што робіш са сваім жыццём», – буркатнуў напрыканцы мой начальнік нейкім зусім іншым тонам, амаль спачувальным. «Не ведаю, якія гульні ты патрапіла, але любая гульня выключае давер, а ты, як кацяня, патузай перад табой фантик на нітацы і паскакала. Не ўсё такое, якім падаецца». «Совы не тое, чым падаюцца». Прагучала ў галаве фраза з містычна-зануднага серыяла «Твін Пікс». Дзіва, але нехта піша і на яго фанфікі. Телефон змоўк, а я нейкі час глядзела яшчэ на ягонае белае пластыкавае цела. У апошніх словах доктара зло прагучала штось трывожнае для мяне. Але засяродзіцца на гэтым не атрымлівалася, як і ўвогуле на чымсьці, таму што я лічыла гадзіны і хвіліны да вечара пятніцы, калі нарэшце зноў выпраўлюся ў Старавеск, дзе мяне знойдзе Віталь. Гэта неверагодна, але нават ягоная куртка пахла дакладна так, як я запомніла, хаця гэта была, зразумела, зусім іншая куртка, і галава мая круцілася гэтак жа, і вусны гарэлі ў прачуванні пацалункаў. Усё, што раздзяліла нас, што не дае цяпер быць разам, уяўлялася нейкай агромністай бязлітаснай глыбай. І хацелася гэтае ненавіснае неадкладна разбіць, узарваць, разнесці на малекулы, з чаго б не складалася. Палітыка, грошы, людзі, пляваць. Я хачу быць з Віталём Корвусам і дзіўна, але выбуховым прыстасаваннем, інструментам для знішчэння перашкоды, апынуўся чалавек, самы непадыходзячы. Я зноў скасавурылася на маніторы, за якімі сядзеў мент Паша і хрумстаў чыпсамі, і зноў у адным з квадрацікаў пабачыла тую самую карцінку, што і 3 гадзіны таму. На адной з лавак платформы сядзеў, прыгорбіўшыся, малады чалавек. Валасы на скронях стрыжаныя, на патыліцы заплеценыя ў танюткую касу. Рукі хаваюцца ў кішэнях чорнай скураной курткі. Вакол горла стыльны шалік у палоску, побач сіратліва прыхіленая сумка для ноўтбука. У смартфон пальцам не тыцае, вушы без навушнікаў. Цягнікі сыходзяць і прыходзяць, на лаўку цяжка апускаюцца мажныя кабеты і лёгка прысаджваюцца, выцягнуўшы худыя ногі, птушкападобныя тынейджэркі. Кожная такая птушка косіць зацікаўленым вокам на смуткуючага маладзёна. Ну вось што за пікет на станцыі, дурасць нейкая. Між тым мент Паша нарэшце зацікавіўся падазроным пасажырам. Шаргатлівая упакоўка ад чыпсаў адправілася ў сметніцу. Паша пачаў перагаворвацца наконт таго, што варта праверыць мужчыну ў чорнай курцы, які ўжо 3 гадзіны тырчыць на станцыі. «Што ж, трэба ўмешвацца». «Прабачце, Павел, я гэтага хлопца ведаю, ён мяне чакае, зараз я спушчуся і разбяруся, не турбуйцеся». Калючы пільны позірк мянтоўскіх вачэй, але сусед па кабінеце неахвотна адмяняе трывогу і ківае. «Ідзі», маўляў, «ясна, будзе назіраць па маніторах». На станцыі якраз быў зацішак, можа, чалавек 5 менчыліся па кутах платформы, былі дашчыя рыбкі ў акварыуме гандляра, які толькі што распрадаў лепшы тавар. Жоўтыя сцены і калоны свяціліся спелай антонаўкай, дзеўка з рэкламнага плаката адціскалася ад падлогі з гантэлямі ў руках і агітавала заходзіць у фітнес-клуб. Дзеўка з другога плаката трымала пук сцяжкоў і запрашала на моўныя курсы са зніжкамі. На табло над чорнай пашчай тунэля міргалі секунды нашага памірання. «Што ты тут робіш?» Мацей нават не падняў галавы. «Думаю». Спадзяюся, над разгадкай чорнага сшытка доктара Корвуса. Пацепнуў цяжка плячыма, нібы на іх нешта звалілася, зірнуў на мяне, вочы стамлёныя і пагаліцца не пашкодзіць. «Ведаеш, як калісьці мучыў сябе, перабіраючы ў думках, што не так зрабіў, чаму ты не са мной? Ці наадварот, што мог бы зрабіць, каб ты мяне пакахала, качаўся, Цюаньфа займаўся, у акадэмію мастацтваў паступіў, каб побач быць, і ўсё, як казала моя бабуля, на псы. Мне сталася ніякавата, вось ужо не прыходзіла ў галаву, што ў акадэмію салома пайшоў дзеля мяне. Маляваў жа файна, хвалілі, можа, сам сабе прыдумаў, каб апраўдаць, што не давучыўся, хаця... Чаму менавіта ён не давучыўся, мне раптам стала горача, ён жа кінуў вучобу на другім курсе, якраз тады, калі я выйшла замуж. Што, і сышоў з акадэміі з-за мяне? У маім голасе не хапала належнай долі іроніі. Дурань таму што... У людзей дурні мруць, а ў нас як з вады ідуць. Мацей пацёр запясце, абматанае вечнымі фенічкамі, і неяк надта злосна пакрывіў рот, непрывычна злосна. А потым я проста зразумеў, што гэта ўсё не мае значэння, што раблю, што не раблю, хоць са скуры вылазуюся, гэта як спрабаваць прарасціць зерне, у якім няма зародку расліны, бескарысна. Жалезны цмок страшэнна загрукатаў, выпаўзаючы з тунэля на святло. З ягонага чэрава вываліўся натоўп. Некаторыя цікаўна на нас азіраліся. Нешта такое адчайнае было ў застылым твары майго, ну, не зусім майго айцішніка. Бач, як разьбу сарвала ў чалавека, а проста я ўжо тыдзень не дазваляла яму прыходзіць. І ўвогуле, так, без дапамогі Мацея нельга выратаваць Віталя, але ну не магу я зараз быць з іншым, дазваляць нават датыкацца да сябе. Толькі не цяпер, калі мяне нібы ахутвае так і не забыты за 7 гадоў пах мокрае дажджу курткі, мроіцца дотык іншых вуснаў. Прабач, Мацейка, але закаханыя самыя страшныя эгаісты. Я ўспомніла Юдзіф, тую біблейскую, што пайшла ў шацёр да варожага ваяводы Алаферна, каб пасля ночы кахання адсячы яму галаву. «Давай на вуліцу выйдзем, пагаворым, ну што ты як маленькі?» І ён пайшоў за мной, як на вяровацы, і мне зусім-зусім не было сорамна, і зараз я скажу ему ўсё, як прасіў Віталь. «Ты здагадаўся, як расшыфроўваць доктара ў сшытак?» Мацей недаверліва ўгледзеўся ў мае вочы, можа, думаў, што я жартую. «Бог мой, я яшчэ ніколі не адчувала такой страты пачуцця гумару». «Ведаеш, неяк настрою ў мяне не было той лабудой займацца». Мы стаялі на праспекце ля плота з алюмініевых шчытоў, за якімі стукала грукала будоўля на замежныя грошы. Хутка ў гэтых грувасткіх вуллях усе соты запоўняць грашавітыя па нашых мерках прыхадні. На банеры, прымацаваным ля плота, красаваўся праект будучай забудовы, якую наш далёкі продак прыняў бы за загон для цмокаў. «Калі расшифруеш, я поеду с тобой за мяжу, як ты марыў». Матею скинул голову, ягоныя вочы незразумела бліснули. «Гэта як у казцы, безглуздае задання для малодшага царскага сына, вырастить каменное дрэва, принести гребень русалки, узараць поле на запрэжаных у плуг медведях. Навошта табе тыя запісы? Фармацыяй занялася». Корвус сказаў даць праўдападобнае тлумачэнне. «Ну, лічы безглуздым заданнем, тым больш самому ж цікава яшчэ нядаўна было, але Люцыян Корвус, рэпрэсаваны пры Сталіне, сядзеў, напэўна ж, з іншымі беларускімі навукоўцамі ды творчай інтэлігенцыяй. Памятаеш, я казала наконт праекта сайта пра ахвяр рэпрэсій. Уяўляеш, колькі важнага дзед Віталя мог зашыфраваць імёны катаў і ахвяр падрабязнасці допытаў?» Салома патёрня выспаны твар, канцы паласатага шаліка біліся ў паветры. Сёння быў адзін з самых халодных дзён лета, з большага спякотнага да адурэння. Вецер штурхаўся, як ахоўнік у вельмі дарагім клубе, куды лезе шантрапа. «У мяне пакуль і здагадак няма наконт шыфру ніякай сістэмы». «А ты скарыстай тую праграму, што вы распрацоўваеце, як яе, Агата?» Спадзяюся, мой голас прагучаў дастаткова абыякава, але Салома напружыўся. «Ты ж ніколі не цікавілася маёй працай, з чаго ўзяла, што Агата можа штосьці расшыфраваць?» Я апусціла вочы. «Ты сам казаў?» Спадзяюся, што і праўда казаў, я ўсе айцішныя размовы прапускала міма вушэй. Мацей змрочна маўчаў, ледзь паспеў адхінуцца ад чарговага раварыста. Дарожкі для ровараў на новым праспекце парабілі, а пазначыць забыліся. Вось і мяшаюцца пешаходы і ездакі, кожны перакананы, што ў сваім праве. «Агата, напэўна, дапамагла б, але я не магу ёй скарыстацца, я толькі адзін з яе стваральнікаў, ну як бы табе падтлумачыць?» Мацей паварушыў у паветры пальцамі, нібыта хацеў злавіць нябачную павуцінку. «Памятаеш свой улюбёны серыял «Грым» пра паляўнічых на пярэваратняў, 7 ключоў на кожным частка карты, і толькі склаўшы ўсе, можна знайсці скарб. Нас не 7, нас 4. Кожны распрацоўваў сваю частку праграмы, а ўсё ў цале ведае толькі кіраўніцтва. Ды каб я і ведаў, гэта ж яшчэ ў стадыі тэставання, карпаратыўная таямніца». У мяне ажно слёзы навярнуліся на вочы ад крыўды. Няўжо ўсё ляснецца, і Корвус змушаны будзе хавацца надалей, і каб уберагчы мяне, адмовіцца ад сустрэч? «Слухай, не трэба мяне грузіць, ключы, таямніцы, проста зрабі мне падарунак, і я з табой паеду». «У якасці каго?» Салома быў амаль жорсткі, мне аж сталася неўтульна, ён ніколі не быў жорсткім са мной. «Ты зрабі, а пасля вырашым». «Ці было мне сорамна за падман, а чаму мне мусіла быць сорамна? У Мацея ў любым выпадку застанецца прэстыжная праца, слава, грошы, урэшце невядома, наколькі ягоная апантанасць мною праўдзівая. Я ж для яго яшчэ са школы прыз, пацверджанне статусу, дзяўчынка, якая насміхалася і грэбавала, а ён яе дабіўся». «Мне трэба яшчэ які рукапіс твайго доктара Люцыяна мець». Змрочна прамовіў Мацей, чамусьці не спяшаючыся радавацца маёй міласці. «На гэты раз чытэльны». У маёй душы не проста птушка радасці ажыла, а разнакаляровыя калібры затрапяталі крылцамі над слоікамі нектару. Ёсць надзея, ён зробіць, ён такі упарты. Паехалі ў пятніцу са мною ў Старавеск, сам падбярэш, што трэба. Я чула сябе дасведчанай шпіёнкай, нікому ў галаву не прыйдзе, што планую сустрэцца з былым мужам, раз еду з актуальным каханкам. Гэта ж дзеля яго, дзеля Корвуса. Шэрыя вочы Матея былі зусім хворыя, вочы, якія я так часта бачыла побач прачынаючыся, і ведаю кожную зморшчынку ля іх. Але ж узор на шпалерах над сваім ложкам я ведаю яшчэ лепей. Шафа, збор твораў Картасара, Мацей Саламярэцкі зноў там на каленях. Фон, на якім цеплілася маё жыццё, нецікавае мне самой, пакуль не гукнуў маё імя «белы трактарыст». Мне належало усміхнуцца і супакоіць салому, але я маўчала, і калібры патроху бляклі, шарэлі і падалі ў сухую траву. Мой позірк быццам дажджом прыбіла да асфальту, на якім была намаляваная белая тлустая паласа, але незразумела, з якога боку ад яе можна ісці, не баючыся патрапіць пад колы. Не «Пераймайся, ты все ровно маніць не умееш, дык і не трэба. Зраблю, што магу. Паедзем у Старавеск, я машыну сваю ўжо забраў». Зноў моцна заікаецца, які горкі голас, быццам палын, што вырастае на падмурку разбуранага дома. «Усё будзе як раней, нічога не будзе як раней». Што я раблю, што я ведаю, у што веру? Ведаю Корвус у небяспецы за сваёй клятай спадчыны. Дзед Віталя, той самы Люцыян Станіслававіч, герой арыджынала апошні прытулак, здаецца, ўсё ж зрабіў небяспечнае адкрыццё. Магчыма, псіхатропнае рэчыва і нейкія магутныя сілы, хто канкрэтна мне лепш не ведаць, упэўненыя, што дзед перадаў рэцэпт у спадчыну ўнуку разам з усім астатнім. Віталя ледзь не забілі, падрабязнасці раскажа пасля. Мусіў хавацца за мяжой, але ўжо не паспявае замятаць сляды. Пераследнікі паведамілі, атрымаюць рэцэпт, назаўсёды пакінуць у спакоі. Вось і прыехаў, каб разабрацца, бо вырашыў, што сакрэт у чорным сшытку, які разам з некаторымі іншымі паперамі яму калісь аддаў дзед на захаванне. Сам Віталь не мог даць рады у расшыфроўцы і падкінуў сшытак назад. Хай забіраюць, хто захоча, яны ж там усё ператрасаюць час ад часу. Не дапамагло. Сшытак не забралі, пакінулі на самым відочным месцы. Відаць, не змаглі прачытаць і падумалі, як і мы, што гэта проста гульня. А можа і адмысловы здзек, якая сур'ёзная праца будзе выглядаць як ілюстрацыя да кампутарнага квеста. А тут тётка Маргінагорская, адзіная сувязь з мінулым, паведаміла, што я еду па спадчыну, што не веру ў яго смерць, бо пабачыла і пазнала, і Корвус не мог утрымацца, прыехаў, прыдумаў трук з рэкламнымі абвесткамі. Вядома, калі я пачула пракляты сшытак, адразу ўспомніла пра Мацея, тым больш сам сшыткам зацікавіўся і досвед мае ў такіх квестах, і аказваецца, ягоная айцішная кампанія настолькі крутая, што Корвус і пра яе чуў, і пра цуд праграму. «Павер, ты мне жыццё перавернула», шаптаў Віталь голасам, якім не маняць. «Я б з'ехаў назусім, схаваўся, але не магу без цябе. У мяне за гэтыя 7 гадоў нікога іншага не было, а каб застацца з табой, трэба пазбавіцца пагрозы». Нашае спатканне ў старавеску пад наглядам гіпсавых гномаў з вампірскімі усмешкамі было абрывістым, быццам сонечным днём едзеш па прысадах, і сонца выглядае між чорных сілуэтаў дрэў і слепіць цябе да млосці чаргавання святла і ценяў. А, так, па пысе я яму заехала, і не адзін раз, за 7 гадоў гора, ён толькі жаласна ўздыхаў, не спрабуючы адсунуцца ці прыкрыцца. А я заўважала ягоныя шнары, адзін забягаў па запясці ў рукаў, другі паказваўся з-пад барады. Ён праўда патрапіў у аварыю, мог загінуць. Тая кабета ў метро цыганка, мусіць, нагадала правільна, што лёс мне цалавацца з нябожчыкам. Дарэчы, Віталь запэўніў, што ніякіх фанфікаў пра дзеда не піша, ён увогуле мала пра яго ведае і лепш бы не ведаў ніколі. У фанфіках пра патраплянцаў часта сустракаецца няўмелы прыём. Сяджу я, фікрайтарша, нікога не чапаю, раптам бац, цямнее ў вачах, я падаю, стукаюся галавою і прачынаюся ў целе Гары Потэра, альбо Герміёны Грэйнджэр, і панеслася, бо патраплянка, вядома, ўсё пераробіць на свой капыл, каго трэба пакарае, каго хоча спакусіць. Можа, і Корвус ужо не той Віталь, які вучыў мяне спяваць калядкі, а нейкі падсяленец. Альбо я, калі пастараюся, успомню сябе сапраўдную, якую закінулі ў гэты нязграбны фанфік, у якога нават беты няма. Усю дарогу да старавеска мы з Мацеем прамаўчалі. Шыкоўны форт колеру шампанскага падскокаваў на шнарах прасёлкавых дарог, што мусілі скараціць нам шлях. Бавіць час дапамагала чытанне на планшэце каментаў да арыджынала «Апошні прытулак». Бруднага ублюдка лаялі за сцэну з апошняга раздзела, дзе герой праводзіць тыпу сеанс псіхатэрапіі для Яўгеніі Равіновіч, загадчыцы шпіталя. Дазваляе сябе пабіць, ха-ха, фэмдом на такім ханжаскім сайте. Тлумачылі грубыя памылкі, раілі аўтару, якія падручнікі пачытаць па псіхалогіі. Парады былі відавочна прафесійныя. Мяне заўсёды здзіўляла, колькі сярод маіх пацыентаў, пардон, фікрайтараў, людзей з медыцынскай адукацыяй. Вось ужо дзе патрэба ў эскапізме. Затое, як рэалісты апісваюцца забойствы, смяротныя хваробы і катаванні. На месцы ублюдка я б выдаліла пасля такіх здзекаў свой фанфік, але гэты аўтар не выдаліць. Дарэчы, пасля маіх патрабаванняў ён удакладніў, што таксама медык. Можа, працаваў разам з Люцыянам Корвусам і слухаў ягоныя расповеды. Дом на Энгельса сустрэў цішай, стары будынак нікога не вычэкваў, не спаў, ён быў мёртвы, нібыта апошняга дамавіка накармілі перасоленай яечняй, і той перабег да больш рупных гаспадароў. Ні блізнючак, ні іх сястры. У пакоі, дзе Люба і Даша вышывалі сакральны радзінны рушнік, прыбрана ўсё, пакрывала на ложку нацягнутая раўніна. Нютка, хіба што на падваконні самотна зелянее забыты скрутак нітак муліне. Пах старой паперы і зёлак. Мацей моўчкі прыцягнуў у залу ноут і кампактную штуку, якая магла сканаваць, друкаваць і, магчыма, выконваць бальныя танцы. Расклаў на белым карункавым абрусе па падлеткаваму яркія разнакаляровыя флэшкі. Я гэтак жа моўчкі, хоць маўчанне ўжо канкрэтна напружвала, дастала з шуфлят рукапісы і лісты Люцыяна Корвуса. Доктар з фотаздымка зноў працяў мяне чамусьці знаёмым позіркам, ад якога замірала сэрца. Цікава, а ён сам хацеў, каб ягоныя паперы расшыфравалі. Вунь Тэсла спаліў свой архіў, сцвярджаючы, што чалавецтва не гатовае да ягоных вынаходніцтваў. Чытала гіпотэзу, што не тунгускі метэарыт паклаў тайгу, а эксперымент Тэслы з электрамагнітнымі хвалямі. Віталь калісь у часе сумесных вандровак сцвярджаў, што наш Наркевіч Ётка, памянусцы лоўчы маланак, быў не менш магутны за Тэслу і ў сваіх маёнтках на менскай цнянцы і ў Наднёмане цэлыя палі займаў металічнымі штуковінамі для гульняў з электрычнасцю. Мацей між тым пачаў штосьці сканаваць, загружаць, а я ціхенька выйшла з дому ў вецер, дождж і шчасце, таму што на мой мабільнік прыйшла кароткая смска, тры літары і клічнік, але... Рудая барада калолася, як шчотка для абутку. Густое вецце бэзавых кустоў чаплялася за шведар, а я ледзь магла ўцяміць сэнс словаў. Нікому не вер, мне вер, каралеўна моя. Па дарозе назад я дарэмна рыхтавала адказ, дзе так затрымалася. Мацей нават галавы не павярнуў. На маніторы ноўта мітусіліся знаёмыя значкі з дзедавага сшытка, а Салома перагаворваўся тым жа нязвыкла злым голасам па гарнітуры айфона. Я ведаю, што гэта сакрэтная інфармацыя. Я ўсведамляю, што гэта парушэнне, уся адказнасць на мне, Марго. Так, я ведаю, што раблю, не крычы. Цікава, што адчувалі тыя прынцэсы, дзеля якіх на рысталішчы біліся рыцары. Ты такая сядзіш у зацягнутай шоўкам ложы, трымаеш спіну выпрастанай, а набеленую фізіяномію ганарыстай. І хтосьці з гэтых мужыкоў унізе, скрываўлены, потны, злы, смярдзючы, хутка падымецца сюды і атрымае цябе. Ці не было якой-небудзь прынцэсе невымоўна брыдка? Мне дык дакладна было б, як і ад Мацеевых гераічных намаганняў прывязаць мяне да сябе. І рынка трэба загрузіць больш малюнкаў, штось не сыходзіцца, нібыта нейкай старонкі ў сшытку не хапае. Пальцы Мацея пырхалі над клавіатурай, канцы фенічак на запястях матляліся. Я зачапілася вокам за абсечаны мізенец. Варта на могілкі схадзіць, там на помніку доктара кажуць якраз такая выява, як у ягоным трактаце, і напісана штось. Інфармацыю зліў Корвус, ён жа даўно над сшыткам біўся, але нават намаляваць не браўся, як знайсці помнік у некропалі, дзе захаваліся магілы яшчэ 17-га стагоддзя. Трэба звяртацца да мясцовых. Цяпер Арыядна Мартынаўна сустрэла нас як дарагіх людзей, тым больш я прынесла ёй 100 з грамат і газетных выразак з архіва ейнага куміра, а пачула пра адведванне магілы, ледзь не расплакалася расчулена, умудрылася яшчэ і напаіць нас кампотам з трускавак і напхаць мне ў кішэні грыбочкаў з цеста, кранальнае правінцыйнае печыва. Старавецкія могілкі нагадвалі крэпасць, якая ўсур'ёз збіраецца бараніцца. Агароджа з чырвонай цэглы там сям пачарнелай, высокія цёмныя дрэвы шчыльнай сцяной, шаты да шатаў. Пабеленая брама з гербам, ад якога засталася толькі замазаная цэментам пляцоўка і кавалачак геральдычнай лілеі, што вытыркаўся з-пад цэменту. Калі прыгледзіцца, па ўсім версе брамы цямнелі сляды ад збітых літар, никогда не забудзем подвиг народа. Спадарня Арыядна па-свойску раскруціла дрот на каваных варотцах брамы і энергічна тузанула іх, нібыта запускала на ўласны падворак. Тиша, прытемок и тужливый спокой, темные стволы тополяў, за яких, здавалася, нехта выглядае. Каменныя анёлы са сляпымі вачыма быццам паварочваюць за табой галаву. Палыны дзядоўнік на закінутых магілах нахабна прытуляюцца да іржавай агароджы, быццам тубыльцы з-за плота назіраюць за нежаданымі прыхаднямі. Ды яшчэ і цяжкі туман падымаецца ад зямлі, робячы пейзаж ідэальным для здымкаў містычнага трылера. Я 100 разоў паспела пашкадаваць, што абула не красоўкі, а чорныя скураныя туфлі з раменьчыкамі, якія па-школьнаму перацягвалі ступакі. Трава была мокрай, гліна слізкай, я спатыкалася аб каменні, што калісьці, можа, роўненька ляжалі на сцежках між магіл, пакуль нябожчыкі не выштурхнулі іх наверх. Крумкачы і вароны лена абсыпалі нас лаянкай, хаця што ім было да нас? Яны ў густых шатах мелі горад і вырашалі асабістыя справы. Цяпер, падобна, кагось са свайго племя судзілі, а той упарт адмаўляў віну яшчэ больш злуючы супляменнікаў. Спадарыня Ар'ядна адчувала сябе ў гэтым дэкадансным свеце цалкам утульна. Мне падалося, што са многімі магіламі ветла віталася, кіўком галавы, усмешкай, лёгкім ласкавым дакрананнем да парослага мохам каменя. «У такіх месцах самыя неверуючыя пачынаюць верыць». Амаль весела шчабятала ваяўнічая краязнаўка, да яе ружовага вязанага берэта прыліп брунатны лісток. Вунь там капліца стаяла, зруйнавалі, а вунь ля той магілы, што здарылася. Бібліятэкарка кіўнула на сучасны помнік з чорнага граніту, які нібыта праштурхаўся на сваё месца між магіл пазамінулага стагоддзя. Хавалі адну нашу жанчыну, у рэстаране адміністратарам працавала, сваякі купілі тут участак на месцы закінутага пахавання, ненавіджу гэты звычай хаваць нябожчыкаў над нябожчыкамі. У гэтым я са спадарыняй ружовы бярэцік была згодная. Дык вось, на пахаванне прыехаў сваяк з Мінска, мастак. Калі труну апускалі ў яму, адна вяроўка абарвалася. Мастак кінуўся падтрымаць, паслізнуўся і ўпаў сюды, на агароджу. Агароджа нагадвала іржавыя дзіды. Яму прабіла сэрца, проста на могілках і памёр. Твары нябожчыкаў на патрэсканых, пабляклых медальёнах, здавалася, маюць у рысах штось нечалавечае. Раса ператварала павуцінне, што аплятала хмызы і быльнёх, узнізаныя перлінамі карункі, нібыта злодзеі груба здзіралі срабрысты строй са схопленай князёўны і раскідалі паўсюль ашмёткі. Доктар Корвус спачываў на ўскрайку могілак над адхонам. Унізе цякла непрыветная ручаіна, зарослая аерам. Здавалася, гэта ў цёмнае цела цмока паўтыкалі зялёныя стрэлы і дзіды. Гранітная пліта была разлічана на дваіх. Люцыян Станіслававіч Корвус, 1911-2005. Евгения Михайловна Корвус, 1925-1989. Ніякіх фотаздымкаў, затое выгравіраваны надпіс на латыні і тыя незразумелыя загагуліны, што і ў сшытку, і малюнак разлапістай расліны. Мацей пачаў фоткаць планшэтам, ледзь не наскокваючы на гранітную пліту, толькі спытаў нашу Ар'ядну, што з багавейлівасцю папраўляла кветкі, штучныя і жывыя, якіх было багата на магіле, а чаму такі малюнак? Гэта сам Люцыян Станіслававіч распарадзіўся. Жонка ж раней за яго памерла, дык надвох і падрыхтаваў месца. От бедаваў ён па ёй, аж нос чарнеў. А хто яна была, Яўгенія Міхайлаўна? Я старанна адганяла падазрэнні, што пагражалі змяшаць рэал і трызненні. Таксама дактарыца, родам адсюль, разам з мужам працавала ў дыспансеры. Дом, у якім яны з Люцыянам Станіслававічам жылі, яшчэ яе прадзед будаваў. Яўгенія Міхайлаўна ад раку памерла, доктар Корвус да апошняга спадзяваўся выратаваць. Ар'ядна Мартынаўна скрушна ўздыхнула. Толькі ад смерці яшчэ ніхто не адкупіўся. Яўгенія Міхайлаўна апошнія гады так пакутавала, так пакутавала. Муж яе ўжо і ў бальніцу не аддаваў, сам лячыў. Каб не ягонае лячэнне, яна б гады на тры раней памерла. Марына, суседка, расказвала, што тая ўжо і прасілася ў яго: «Адпусці, не мучай мяне і не мучайся сам». Сярод кветак ляжалі самыя дзіўныя рэчы: плюшавы мядзведзік наскрозь вымаклы, кніжка ў мяккай вокладцы, старонкі пажаўцелі і пайшлі хвалямі. Зялі два апельсіны, блішчэў танны спартыўны кубак з дзюма скурчанымі ў бегу фігуркамі, нават маленькі глобус павярнуўся да нас дзвюма амерыкамі. А гэта пацыенты пакідаюць, якім Люцыян Станіслававіч дапамог, заўважыла маё здзіўленне Арыядна. Кубак Генка калісь прынёс, ягонай матцы ў Мінску ў бальніцы сказалі, сын ніколі хадзіць не будзе, а Люцыян Станіслававіч на ногі паставіў. Ды так, што Генка ў 10 класе раённыя спаборніцтвы па бегу на доўгія дыстанцыі выйграў, а там кніжка Артура Пагранчука, паэт, у мінскім выдавецтве працуе, доктару Корвусу нізку вершаў прысвяціў. Фетышызм нейкі, прамармытала я, а Мацей нечакана рэзка азваўся. Не варта асуджаць людзей, якія хочуць матэрыялізаваць сваю ўдзячнасць на адрас таго, каму дзячыць запозна. Скажыце, які спачувальны, а як Яўгенія Міхайлаўна выглядала, чаму яе партрэта няма, нават у доме ніякіх яе фотаздымкаў? Я ніяк не магла пазбавіцца ад здагадкі, падказанай фанфікам ордэн захавальнікаў, наконт асобы Корвусавай жонкі. Бібліятэкарка задумалася. Мусіць, Люцыяну Станіслававічу было цяжка глядзець на яе выявы, вось і схаваў, а выглядала Яўгенія Міхайлаўна. Арыядна кінула зацікаўлены позірк на мяне. «Ды вось як вы, кажуць, у маладосці і валасы ў яе былі, як у вас, рудаватыя, яна зусім рана сівела, а так вы вельмі падобныя. Мы думалі, што вы стрыечная ўнучка Яўгеніі Міхайлаўны, пакуль Марына не расказала, што гэта ваш загінулы муж быў унучатым пляменнікам Люцыяна Станіслававіча». Мацей скончыў фоткаць і выпрастаўся. А як сам доктар памёр? Арыядна паправіла пас мусівых валасоў, што выбілася з-пад берэціка. Дакладна невядома. Мацей здзіўлена хмыкнуў. Як гэта невядома? А што медэксперты ў заключэнні напісалі? Арыядна разгублена глядзела на нас светлымі блізарукімі вачыма праз тоўстыя акуляры. Хіба вы не ведаеце? Гэта, так бы мовіць, сімвалічная магіла. Што? Мне зрабілася вусцішна. Няправільныя нябожчыкі працягвалі містычнае шэсце па маіх нервах. Люцыян Станіслававіч да апошняга быў рухавы, моцны, хоць і хударлявы, часта хадзіў вонь туды збіраць зёлкі. Арыядна махнула рукою ў бок ад хону, дзе за рэчкай туманілася поле, парослае хмызамі, а ўдалічы сінела крапасная сцяна лесу. «Тут балаты, далей Волатава пушча», — патлумачыла Мартынаўна. «Там у пушчы і працавалі корвусы. Далекавата са старавеска службовы аўтобус хадзіў да шпіталя». Зачынілі яго яшчэ ў 90-х, без працы людзі пазаставаліся, там жа рэспубліканскі туберкулёзны дыспансер быў, плацілі добра, не тое, што ў раённай бальніцы, а Люцыян Станіслававіч любіў пешкі дабірацца, кіламетраў 15, а ён нават ужо на пенсіі з кульбачкай за пару гадзін даходзіць на прасткі, ведаў сцежкі ўсе праз балаты, ногі доўгія, не хадзіў, лётаў. Арыядна расчулена ўздыхнула. А ў 94 увага ўжо не тая, сілы не тыя, а ён усё травы збіраў, аднойчы пайшоў і не вярнуўся. Бачылі, як кіраваўся ў саменькую дрыгву. Потым, як палезлі самыя адчайныя шукаць, знайшлі на купінах кульбачку, торбу, шапку. Не хапала яшчэ знайсці сляды ад лап сабакі баскервіляў альбо капытоў дзікага палявання караля Стаха. Я адвяла позірк ад злавеснага туманістага пейзажу, што зацягваў позірк, як любое злавеснае бяздонне, ці гэта старая студня, ці бясконцы серыял звышнатуральнае. Можа, доктара загубіла магрэтка, чырвоны дракон, рэдкая кветка, за якой пацягнуўся ў гіблае месца. А што цяпер у тым дыспансеры? Ды развалены, мусіць, паціснула плячыма ружовы берэцік. Хадзілі чуткі, хтось хацеў выкупіць пад пансіянат адпачынку, тады меркавалі адчыніць у ацалелым корпусе вытворчасць кукурузных палачак, нібыта нейкія бандыцкія разборкі там адбываліся. Цяпер узялі пад ахову, гэта ж гістарычная каштоўнасць, маёнтак Дзякловічаў. Хоць ад даўніны нічога не засталося, гісторыкі прыязджалі, археолагі, пасля ледзь не плакалі ад таго, што ўбачылі. І аднаўляць, кажуць, няма чаго. Я толькі ў маладосці там была. Муж да Люцыяна Станіслававіча вазіў, калі ў мяне пнеўманію вылічыць не маглі. Апошні прытулак набываў дужа канкрэтныя рысы. А вы ніколі не спрабавалі пісаць на гэтую тэму, скажам, раманы? Вусны мае знямелі ад трывогі, Мартынаўна ахвотна заківала галавой. А як жа пісала, колькі разоў пісала, і я, і наш вядомы краязнавец Пётр Піліпавіч Калейка, і сам Люцыян Станіслававіч, і ксёнц айцец Станіслаў з суседняга Наўя. Пра тое, што Старавежск памылкова апушчаны да статуса райцэнтра, у яго ж магдэбургскае права раней, чым у Мінска з'явілася, што ратушу трэба ратаваць, рэстаўраваць, а не аддаваць дзялкам пад гатэль. І пра маёнтак Дзякловічаў пісалі. Раёнка друкавала, краязнаўчая газета друкавала, карэспандэнты прыязджалі. Вядомая журналістка Ганна Барэцкая нават цэлае расследаванне пра лёс ратушы ўчыніла. Арыядна Мартынаўна расчырванелася, уся такая натхнёная, ваяўнічая. Мацей нават трохі адсунуўся ў бок, не любіць ваяўнічых энтузіястаў. Не, цётачка ружовы берэцік не падобная да заўсёднікаў інтэрнэту і аўтара сумна-іранічнага і такога шчымлівага аповеду пра ордэн захавальнікаў і ягонага магістра. І ўжо наўрад назвалася б яна брудным ублюдкам, да гэтага панкаўскага ўзроўню яе самаіронія відавочна не сягае. А я чытала, што Дзякловічы мелі падвойнае прозвішча, другая частка Корвус. Закінула апошнюю зачэпку я. Люцыян Станіслававіч казаў проста цёскі. Няўважна звалася Арыядна, яна ў гэта верыла, а вось я пасля ўсяго не. Могілкі я ўвогуле люблю, старыя, дэкадансныя, але адсюль гатовая была проста бегчы, вусцішна, нібыта над месцам уласнай магілы прайшлася. Мокра ад дажджу і расы плюшавы мішка ля помніка звар'яцеламу доктару на развітанне падміргнуў мне гузічным вокам. Нават Корвусаў дом, прапахлы цвіллю і лекамі, падаўся утульным пасля мясцовага некропаля. Мы з Мацеем ужо ведалі, што тут зусім адны. Дашу і Любу зноў паклалі ў бальніцу, і сястра Марына адправілася прыглядаць за імі. Таму абед быў на мне. Не таму, што месца кабеты на варыўні, а таму, што мужчына, які не лінаваўся гатаваць, заняты. У лядоўні знайшліся яйкі, у шафцы алей мечта казацкая, старая патэльня са здымнай ручкай была старанна вышмараваная, а хлеб і каўбаса засталіся з сабойкі. Я смажыла яечню і ўяўляла, што раблю гэта для Віталя. Цікава, дзе ён зараз? Уяўленне намалявала корвуса, які ляжыць у кустах, ухутаны ў гэткі спецназаўскі плаш-халат, і глядзіць на гэтае вакно з бінокля і думае пра мяне, ледзь яешню не спаліла. Калі я прынесла патэльню ў залу, заціскаючы ў кулаку два відэльцы, а аблом талеркі халоднай вадой мыць з патэльні з'ямо, Мацей, прыўзняўшыся, навісаў над кампутарам, як дрэсіроўшчык над насваволіўшым тыграм. На маніторы шалёна беглі радкі, і на гэты раз яны былі кірыліцай. Няўжо атрымалася? Я паставіла, ледзь не кінула патэльню на вольны край стала, не заўважыўшы, што брудныя кроплі тлушчу ўпалі на бялюткі абрус. У той жа момант бег радкоў спыніўся. «Код ночит, non est poena mortis et sic vita sus, а долоре веро id est vitac morske mendaci». Істіна гэта боль, але адсутнасць болю азначае смерць, а значыць, жыццё гэта боль, а смерць гэта мана. Ніфіга сабе заблытаныя дэфініцыі, і здаецца, гэта надпіс з надмагілля корвусаў, значыць, недарэмна схадзілі. Я падняла на Мацея шчаслівыя вочы, той змрочна кіўнуў. Вось ён, твой трактат, зараз выведу, калі паперы хопіць. Я ледзь не раздушыла мабільнік, калі пасылала смс-ку, усяго дзве літары. О, кей. Не паспела аддрукавацца апошняя старонка, у дом увайшлі трое самавітых мужчын у плашчах пры гальштуках. Мацей быў зрабіў хуткі рух да флэшкі, што тырчэла ў худым баку ноўтбука, але адзін з прыхадняў яго апярэдзіў, прытрымаўшы за руку. «Не спяшайцеся, Мацвей Александрович, а то яшчэ што-небудзь выпадкова можаце сцерці». Саламерэцкі рэзка вызваліўся, так што фенічка садралася. Краем вока я заўважыла пад ёю доўгі белы шнар, быццам яшчэ адна фенічка, што ўрасла пад скуру. Асэнсоўваць, што адбываецца, не выпадала. Нехта абняў мяне за плечы і вёў да дзвярэй, нашэптваючы на вуха штось надзвычай захапляльнае. Я паспела яшчэ пачуць кінутае мне ў спіну горкае: «Дарэчы, Ірынка, Віталя Корвуса ніколі не існавала. Спытай пра гэта ў спадара Яўгенія Капытко». Апошняе, што я ўсвядоміла, аказаўшыся за весніцамі, са мной Віталь, які не збіраецца нікуды знікаць, а да грудзей я прыціскаю каштоўны трактат, які ў мяне чамусь ніхто не парупіўся адабраць. Над балотам да Волатавай пушчы поўз туман, нібыта вялізны прывід неахвотна вяртаўся да сваёй магілы.